Tu program Trzeci Polskiego Radia w kalendarzu piątek, 21 dzień lipca. Na zegarze 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jednostki wojskowe przeniesione z zachodu na wschód Polski ze względu na działania grupy Wagnera, mówi sekretarz Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Komenda Główna Policji opublikowała nagrania dotyczące interwencji w sprawie pacjentki w Krakowie. Warszawa już dziś rozpoczyna świętowanie 70. urodzin Starówki. Polska zdecydowała o przemieszczeniu formacji wojskowych z zachodu na wschód ze względu na ewentualne zagrożenia związane z obecnością grupy Wagnera na Białorusi, mówi sekretarz Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Zbigniew Hoffman. Minister podkreśla, że szkolenie czy też wspólne ćwiczenie armii białoruskiej i najemników to niewątpliwie prowokacja. Takich działań rosyjsko-białoruskich możemy się spodziewać, powiedział PAP, sekretarz Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, który obradował w środę. Minister obrony Mariusz Błaszczak zdecydował wtedy wysłać dodatkowe jednostki wojskowe na wschodnią granicę, aby odstraszyć potencjalnego agresora. Wczoraj agencja Reutera podała, powołując się na białoruski resort obrony, że ćwiczenia rozpoczęły się na poligonie w pobliżu Brześcia przy granicy z Polską i mają potrwać tydzień. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował, że według wstępnej oceny interwencja policji w sprawie pacjentki z Krakowa była zgodna z przepisami. Szef policji zaprezentował na konferencji prasowej nagrania, na których zarejestrowano wezwanie na numer alarmowy przez lekarkę pani Joanny i przyjęcie zgłoszenia przez policję. Więcej Mariusz Pieśniewski. Na nagraniach słychać psycholog pani Joanny, jak zawiadamia o możliwości popełnienia samobójstwa. Ona powiedziała, że jakiś zamówiła tabletki przez internet i że ona zaraz siebie zabije, to zrobiła straszną zbrodnię. Komendant główny Jarosław Szymczyk podkreślił, że interwencja dotyczyła zapobieżenia próby samobójstwa i podjęcie niezwłocznych działań, aby tę próbę samobójczą udaremnić. Medycy przetransportowali pacjentkę do szpitala. Tam policjanci chcieli zabezpieczyć jej telefon i laptop. Szef policji tłumaczy to dobrem innych osób. Aby ratować ewentualnie innych nabywców, kolejnych nabywców specyfiku. Jarosław Szymczyk wyjaśnił, że pani Joanna nie była zatrzymana. Przeszukanie było standardową procedurą w sytuacji osoby, która może targnąć się na swoje życie. Ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Sąd ocenił, że nie było podstaw do zabezpieczenia telefonu pani Joanny. Policja apeluje o zakończenie bezpodstawnej fali hejtu wobec funkcjonariuszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie wiceszef polskiej dyplomacji o wpisie na Twitterze premiera Ukrainy. Denis Szmychal napisał wczoraj, że chęć utrzymania przez Polskę zakazu importu zboża to nieprzyjacielski i populistyczny krok. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że nie jest to zbyt dyplomatyczny wpis, ani zbyt rozsądny. Wspieramy Ukrainę w bardzo szerokim zakresie, ale zawsze wspieramy Ukrainę w takim stopniu, jak jest to korzystne dla Polski. Jeżeli mamy tematy, w których się nie zgadzamy, takich tematów trochę jest, to też nie wahamy się jasno o tym mówić. Będziemy o tym oczywiście rozmawiali, natomiast sposobem prowadzenia polityki nie powinny być agresywne wpisy na Twitterze, a raczej przeanalizowanie tego, co rzeczywiście Polska dla Ukrainy zrobiła. Myślę, że każdy, kto to śledzi, doskonale wie, jak ta sytuacja wygląda. Polska razem z 4 innymi krajami regionu domaga się, by unijny zakaz importu ukraińskich zbóż, który obowiązuje do połowy września, został przedłużony do końca roku. Rząd zapowiada, że jeśli Komisja Europejska tego nie zrobi, przywróci jednostronną blokadę, by nie dopuścić do sytuacji sprzed 4 miesięcy, kiedy nadmierny import zboża z Ukrainy wpłynął negatywnie na polski rynek. Koncerty, spacery, warsztaty artystyczne, wystawy i zabawy taneczne to tylko część atrakcji, jakie przygotowała Warszawa z okazji 70. urodzin Starówki. Świętowanie rocznicy, która przypada 22 lipca, zaczyna się już dzisiaj. Martyna Szymczakowska. Jak zapewnia dyrektorka Muzeum Warszawy Karolina Ziembińska-Lewandowska, w trakcie obchodów 70. urodzin Starówki każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie kilka wydarzeń głównych w otwartej przestrzeni, takich jak potańcówka w piątek, jak wspólny toast i koncert Marcina Maseckiego, czy jak sąsiedzkie śniadanie przy wspólnym stole na rynku. Oprócz tego będzie 70 mniejszych wydarzeń, jak choćby niedzielne spacery, na których będzie można zobaczyć szlak staromiejskich piwnic, powiedziała koordynatorka akcji Agnieszka Trepkowska. Odkryjemy piwnice, które pozostały niezniszczone bądź zniszczone w mniejszym stopniu niż cała Starówka w 1944 roku. Centralnym punktem obchodów będzie rynek Starego Miasta, gdzie na gości będą czekać mapki z zaznaczonymi miejscami konkretnych wydarzeń. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze, ale również burze mogą się zdarzyć na północy. Prognozowana suma opadów w czasie burz w centrum około 10 mm, na południu do 20 mm, a na Śląsku i w Małopolsce punktowo do 30 mm. Na termometrach od 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 23 stopni, na południowym wschodzie do 27 stopni, tutaj najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 998 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 5 minut po godzinie 8, pora na trójkę. My zbieramy Państwa komentarze w sprawie oczekiwań względem rynku pracy tego najnowszego pokolenia. Pokolenia Z, które na rynek pracy wkracza. Pracuję z takimi młodymi ludźmi. Coraz częściej zauważam, że brakuje im trochę celu. Siedzą na garnuchu, jak sami mówią, u rodziców do 20 któregoś roku życia. I oczywiście mają duże, takie mocne, zdrowe ego i dbają o siebie. Ale niestety zauważyłem, że i sami mówią, do końca nie mają celów, albo cele mają mocno niesprecyzowane. A odnośnie pracodawców, bo też pracuję dla pracodawców i pozyskuję takich pracowników. Wcześniej słyszałem, że szukają ludzi o kompetencjach, o danych umiejętnościach. A teraz słyszę: Andrzej, daj mi pracownika, któremu po prostu będzie się chciało pracować. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa komentarze. 2 2 i 7 3. Zetki idą do pracy, czyli osoby urodzone od 1995 do 2012 roku. Mają określone wymagania, ale też oczekiwania. Tu słynne hasło takiego balansu pomiędzy życiem, ale również pracą, chęć rozwoju. Nie bycie przyspawanym do jednego miejsca pracy i w ogóle do miejsca pracy, bo też Zetkowicze lubią przecież podróżować, prawda? I można za sprawą nowych technologii także pracować z dowolnego miejsca. O tym między innymi słyszeliśmy w rozmowie z naszym gościem, czyli doktorem nauk społecznych Krzysztofem Martyniakiem, który apelował o to, żeby jednak nauczyć się czegoś od tych najnowszych, patrząc pod względem stażu, od tych pracowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Z jednej strony to starsze pokolenie, zwane w cudzysłowie dziadersami, a z drugiej strony zetki, które zaczynają zbierać doświadczenia zawodowe i dyskusja w tej sprawie. Czy rynek pracownika, czy rynek pracodawcy? Dwie dwójki i siedem trójek, kolejne głosy przed nami. Pokolenie Z myli nagrodę odroczoną z natychmiastową, jak to się mówi. To, że oni dążą do jakiegoś dobrostanu, równowagi, poczucia spełnienia, że mają pracę, która daje frajdę, wpływ na rzeczywistość, to są rzeczy, do których normalni ludzie, nazwijmy to, dochodzą całymi dekadami. To jest zwieńczenie pewnego procesu rozwoju zawodowego. Pokolenie Z ma, można powiedzieć, no zdrowe podejście pod tym względem, że chce do tego dążyć, natomiast robią sobie sami problem z tym, że chcą mieć to od razu i nie rozumieją, że do tego dochodzi się bardzo, bardzo długo i z tego bierze się wiele nieporozumień. Tam socjolog wspomniał, że młode osoby zmieniają pracę bardzo szybko i często. Niestety takie zachowania prowadzą przede wszystkim do wypalenia i do braku możliwości finansowych. A w konsekwencji, jeżeli te zmiany następują zbyt często, to taka osoba nie ma też żadnych oszczędności i wypala się coraz bardziej. A więc przede wszystkim tej generacji, jak nazwaliście generacją Z, grozi tak naprawdę perfekcjonizm i szybkie wypalenie zawodowe spowodowane tak zwanym paradoksem wyboru. Jedna i druga strona próbuje się zrozumieć i jedna i druga strona musi ze sobą nauczyć się współpracować. No nie ma innej rady. 13 minut po godzinie 8. Za chwilę zabierzemy Państwa w jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Za chwilę rozmowa z gościem i przeniesiemy się naprawdę w piękne miejsce. Sztywny Palazzi, to przed nami. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Będę już chodził do szkoły. będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Skoro są wakacje, no to podróżujemy na całego. Magiczna wyspa na Oceanie Atlantyckim. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Zabieramy Państwa na Islandię, do kraju aktywnych wulkanów, lodowców, gejzerów, lagun, a także bierg. To prawda, na Islandii jest dosyć drogo, ale mamy tam swojego człowieka. Pan Sergiusz Pinkwart, pisarz, muzyk, podróżnik jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szósta 16 u nas w Reykjaviku. Powoli wschodzi słońce, chociaż go nie widać, bo dzisiaj będą chmury i miłe 11 stopni, więc możecie mi zazdrościć. No, to zazdrościmy oczywiście przede wszystkim tych krajobrazów, bo właściwie większość osób, które znam, w tym ja sam, wliczając siebie, no chciałbym zobaczyć ten kraj. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pan wylądował w Reykjaviku? Jestem Zakopiańczykiem, więc lubię te klimaty, a jak trafiłem po raz pierwszy na Islandię, po prostu się zakochałem w tym miejscu, dlatego że po pierwsze przypomina mi krainę mojego dzieciństwa, bo tutaj i przyroda jest podobna, i natura, ludzie też prości, twardzi i uśmiechnięci. No a przede wszystkim jest to świetne miejsce, żeby wypocząć, żeby zapomnieć trochę, zresetować się, oczyścić głowę, a jest tutaj tak wspaniale po prostu, jak się przyjeżdża jako turysta, że no, ja uwielbiam ten moment, kiedy prowadzę właśnie turystów i pierwszego dnia przyjeżdżają. Wydaje im się, że jest strasznie chłodno, bo wieje wiatr i nie wiadomo, jak tutaj będzie. Po dwóch dniach kompletnie zapominają o tym, skąd przyjechali, kiedy przyjechali. Liczy się tylko i wyłącznie tu i teraz, a po tygodniu są tak naładowani wrażeniami, jakby wyszli z wesołego miasteczka. Dlatego, że rzeczywiście tutaj się, zwiedzając Islandię, my zwykle przejeżdżamy dookoła całą wyspę drogą numer jeden, jedyną drogą, która okrąża tą wyspę, która jest wielkości 1/3 Polski, to co chwilę się zatrzymujemy. Albo mamy wulkan, albo mamy wodospad piękny, jeden, wodospad drugi, jakieś miejsce związane z kulturą wikingów, czarną plażę, wieloryby, góry lodowe. No jest co chwilę po prostu rzeczywiście jak w wesołym miasteczku na rollercoasterze. Ale też warto wspomnieć o maskonurach, które są no, bardzo uroczymi zwierzakami. No uwielbiam te ptaki, dlatego zawsze jak tylko zbliżamy się do klifu trawiastego, w którym mogą się kryć te ptaki, bierzemy lornetki, bierzemy aparaty fotograficzne i polujemy z kamerą na te ptaki, które, żeby Państwu je przybliżyć, one są mniej więcej wielkości gołębia, wyglądają jak pingwiny z daleka, tylko z głową papugi i z nogami bucia. Dokładnie tak, polecam oczywiście sprawdzenie, jak wygląda maskonur. Maskonur zwykły. Zwyczajny, dokładnie, taka jest nazwa. Ale też wspomniał pan o wodospadach. Tutaj pojawia się hasło Wodospad Bogów, który też jest niezwykłym miejscem w Islandii. To jest mój ulubiony wodospad, akurat pan trafił. Jest w północnej Islandii, w związku z czym nie jest tak oblegany jak te, które są na tak zwanym Złotym Kręgu, czyli w tym miejscu, gdzie turyści zawsze muszą przyjechać, czyli są gejzery. Miejscowość, właściwie taka równina parlamentarna, Thingvellir, gdzie zaczęła się demokracja europejska, bo tutaj się odbywały w 930 roku, czyli na 30 lat przed powstaniem Polski odbywały się już pierwsze mitingi demokratyczne wikingów. No właśnie, Wodospad Bogów jest związany zarówno z przyrodą, jak i z kulturą i z historią Islandii, dlatego że stamtąd właśnie pochodził taki marszałek parlamentu wikińskiego, który zdecydował o wprowadzeniu chrześcijaństwa, a był kapłanem Tora, czyli boga nordyckiego. I kiedy w demokratyczny sposób podjęto decyzję na Thingvellir, na zgromadzeniu parlamentarnym na Altingu o przyjęciu chrześcijaństwa, to wrócił do swojej świątyni, wziął wszystkie posągi drewniane bogów nordyckich, zatargał do tego wodospadu, który rzeczywiście jest przepiękny, wrzucił do wody. I tak wodospad dostał swoje imię. Wodospad Bogów. No to może jeszcze tak jednym zdaniem, tak na koniec. Panie Sergiuszu, czy jesteśmy w stanie odczarować Islandię jako miejsce, które jest drogie? Czy faktycznie Islandię można zwiedzić i jest to podróż na każdą kieszeń? Czy jednak trzeba mieć solidne oszczędności? Islandię można zwiedzać w rozmaity sposób i można zarówno zwiedzać tanio, jak i drogo. Po pierwsze, Islandię zwiedza się łatwo, dlatego że mieszka tutaj prawie 30 tysięcy Polaków. To jest 10% ludności, największa mniejszość narodowa i chyba jedyny taki kraj, gdzie rzeczywiście Polacy są wszędzie, obcy kraj, i zwłaszcza w turystyce. Więc po pierwsze łatwo się zwiedza Islandię, dlatego że wszędzie, gdzie wejdziemy, do każdej restauracji, do sklepu, do hotelu, do hostelu, prawie zawsze mamy naszych rodaków, którzy nas obsłużą, więc nie trzeba nawet za bardzo znać język angielski, o islandzkim w ogóle nie wspominając. To jest raz, więc to jest jedna nasza jakby ogromna przewaga nad innymi nacjami, które zwiedzają Islandię. Po drugie, ceny na Islandii też nie są aż takie, zwłaszcza ceny jedzenia na przykład w marketach, nie różnią się specjalnie od cen w Polsce. To, co jest drogie rzeczywiście, to są noclegi, to wynajęcie samochodu, to są czy posiłki w restauracji, pizza, która... Niewielka pizza, która kosztuje 100 zł, to rzeczywiście jest coś, co może wstrząsnąć naszą kieszenią. A butelka wody? Nie ma czegoś takiego, butelka wody. Butelka wody jest dla Amerykanów. Tutaj najlepsza woda na świecie i czysta woda, która płynie z kranów, ma tak niesamowity smak, że w zasadzie nie ma opcji takiej, żeby kupować wodę w markecie. Ja kiedyś zrobiłem ten błąd, nie wziąłem ze sobą na Islandię butelki plastikowej do napełniania i postanowiłem kupić po prostu butelkę wody w markecie i od półki do kasy trzech Islandczyków mi podeszło i próbowało mi to wybić z głowy, mówiąc: człowieku, ale po co ty to kupujesz? To jest dla Amerykanów, którzy inaczej sobie nie wyobrażają po prostu życia, tylko muszą kupić wodę. Panie Sergiuszu, dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie za te wszystkie cenne rady i za tę piękną opowieść. Gratuluję oczywiście wyboru miejsca, w którym się pan znalazł, i fantastycznego dnia życzymy. Sergiusz Pinkwart, pisarz, muzyk, podróżnik, był naszym gościem. Dziękuję. To teraz elektryczne gitary. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem, co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę. Choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem.

Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. 8.30 na trójkowym zegarze, czas sprawdzić sytuację na drogach. Ponownie Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry i muszę powiedzieć, że nadal jest naprawdę dobrze. Tam, gdzie się korkuje, to są te miejsca, które, na które drogi są przebudowywane. To obwodnica Trójmiasta. Tutaj zwalniamy rzeczywiście przed węzłem Gdańsk Południe, jadąc w kierunku Łodzi, ale to naprawdę nie jest specjalnie dokuczliwe. Po prostu jest spore spowolnienie. Czyli nie spowolnienie, ale spore spowolnienie. I na tym węźle Gdańsk Południe też zwalniamy, dojeżdżając do niego od strony Elbląga, jadąc S7, czyli też już na obwodnicy Trójmiasta. Jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj właściwie zniknął ten korek, to spowolnienie, które mieliśmy rano jeszcze na S8 na obwodnicy Warszawy, a więc naprawdę S8 dziś od rana pusta. Trochę inaczej wygląda sytuacja na ulicach Warszawy, bo większość rzeczywiście jest dobrze przejezdna, ale na przykład ta Aleje Jerozolimskie tutaj w okolicach Blue City, to tutaj kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, to już tak szczegółowo mówiąc. Jeśli chodzi o południe kraju, to cały czas dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, dobrze wygląda Śląsk, natomiast przypominamy, że na wysokości Częstochowy tutaj drogowcy wstąpili i zaczęli przebudowę, właściwie remont A1 i w tej chwili jest niewielkie spowolnienie na A1 na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic właśnie ze względu na zmienioną organizację ruchu tutaj na A1 na wysokości Częstochowy związaną z przebudową. Dziękujemy pięknie za raport. Kolejne raporty już po południu w Trójce. Teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Polscy strażacy po noclegu w stolicy Bułgarii, Sofii, wyruszyli do Grecji. Do przejechania mają jeszcze około 700 kilometrów. Przybycie do bazy operacji planowane jest na późne godziny wieczorne, poinformował na Twitterze komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Batkowiak. Do Grecji jedzie 149 strażaków i 49 pojazdów. Trzon grupy stanowią ratownicy z województw małopolskiego i wielkopolskiego. Mają pomóc lokalnym służbom w gaszeniu pożarów w okolicach Aten. Dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na ukraiński obwód Odeski. Jak przekazał gubernator Oleg Kiper, był to czwarty w tym tygodniu rosyjski atak na ten rejon Ukrainy. Na Odessę wystrzelone zostały pociski Kalibr. Ranne zostały dwie osoby w gospodarstwie rolnym, które uderzyli Rosjanie. Zniszczyli 100 ton grochu i 20 ton jęczmienia. W nocy alarm przeciwlotniczy ogłoszono w 7 ukraińskich obwodach. Dzieci wypoczywające na Mazurach znalazły uwięzione w głębokim dole szczenie wilka. Dzięki ich natychmiastowej reakcji wilczek został uwolniony przez leśników i wypuszczony do lasu, podało nadleśnictwo Korpele. Szczenie wilka wpadło do głębokiego dołu wykopanego na prywatnym polu blisko lasu. Maluch nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Leśnicy są przekonani, że młody wilk nie był uwięziony zbyt długo i teraz bez trudu odnajdzie matkę i wróci do swojej rodzinnej Watachy. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Polacy dali wczoraj popis siatkówki na najwyższym poziomie. W ćwierćfinale Ligi Narodów podopieczni trenera Nikoli Grbicza pokonali Brazylię 3-0. W setach było 26-24, 25-21 i 25-20. Podsumowanie Bartosza Kurka. Mają takich rozgrywających, że nie można im dostarczyć tylko piłki i czekać na ich błędy, to nie tego typu zespół. Zresztą teraz już na tym etapie nie można grać miękko za zagrywce, więc na to trochę postawiliśmy, ale też kalkulując to ryzyko, żeby znowu nie robić kolejnych punktów za nich. Bartoszowi Kurkowi wtóruje Wilfredo Leon. Cieszę się, bo dzisiaj normalny atak, który ma być po mojej stronie, nie było. No i dyspozycja sobie na inne elementy. No, udało się, zagrywka, kilka pozytywnych taśm na bloku i o to chodziło. Półfinały w sobotę, Polska zagra z Japonią, a w drugiej parze USA z Włochami. To już dziś nierzadko wyśmiewana, ale kochana, najlepsza liga świata wraca przy okazji piątku PKO BP Ekstraklasa. Na pierwszy ogień starcie. czwarty Poznań z Pogonią Szczecin. Ten mecz o 18, a o 20.30 Legia Warszawa podejmie wracający do Ekstraklasy łódzki klub sportowy, mówi obrońca ŁKS-u Marcin Flis. Jak grałem kilka dobrych lat temu w Ekstraklasie, była bardziej fizyczna. Teraz ta liga zrobiła się bardziej techniczna. Ja nie lubię sobie stawiać jakichś takich celi, bo później różnie z tym bywa, a po prostu ja dam z siebie wszystko. Będę na pewno zostawiał zdrowie na boisku za ten zespół, za ten klub. Tytułu mistrza Polski broni Raków Częstochowa. I na koniec jeszcze tenis. Katarzyna Piter i Węgierka Fanny Stolar zagrają w półfinale. Po kreczu czeskiej pary Miriam Kołodziejowa Jessica Maleczkowa. Chodzi o turniej WTA w Budapeszcie. Pierwszy set Polka i Węgierka wygrały po tiebreaku. Mecz był w ich rękach, dostałyśmy szansę od losu i nam się szczęście w nieszczęściu, no bo przeciwniczka skręciła kostkę przy stanie 5-3. Jeszcze próbowała wrócić na kort, ale się nie udało i musiała skreczować, dlatego to nam dało szansę, żeby wystąpić w półfinale. O finał Piter i Stolar zmierzą się z Argentynką Nadią Podorowską i Kamilą Rahimową. Czas sprawdzić pogodę. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 10 mm w centrum do 30 mm punktowo w Małopolsce, ale też na Śląsku. Na termometrach od 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum 23 stopnie, na południowym wschodzie do 27, nad morzem chłodniej od 18 do 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 998 hektopaskali i będzie powoli spadać. Dzisiaj między innymi w porannym programie o rynku pracy. Dzień dobry, polska wieś nas żywi, a na wsi się pracuje 7 dni w tygodniu, tam nie ma wyboru. No i tutaj trudno o ten work-life balance słynny. Teraz 37 minut po 8. But I'm sad for all. dzieli nas od salonu politycznego trójki. No, właściwie już cztery, bo 8:41 na zegarze. Dzisiaj gościem będzie pani Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Rozmawiać będzie Maksymilian Maszenda. Wróćmy na chwilę do Islandii. Ja miałem przyjemność, ja pracuję jako przewodnik po Krakowie, ja miałem przyjemność mieć grupę z Islandii, właściwie tak były dwa autokary turystów z Islandii. Pierwszy dzień super, zadowoleni, uśmiechnięci rzeczywiście, normalnie świat u stóp. No ale w nocy okazało się, że Islandia zbankrutowała. Taka sytuacja kilka lat temu miała miejsce, że... No i powiem panu, że w tym momencie, już następnego dnia, ani nie byli uśmiechnięci, ani zadowoleni z życia. Ja to zawsze mówię, że łatwo być uśmiechniętym, zadowolonym z życia, jak się ma wszystko, co do życia potrzeba, konto, dobrą pracę. No a jak się to troszeczkę zmieni, no to różnie z tym bywa. Ale z drugiej strony pamiętam, jak się Islandczycy cieszyli, kiedy ich drużyna piłkarska odnosiła sukcesy. To był duch sportowy. No to teraz jeszcze rynek pracy. Narzekamy na pokolenie Z, ale tak naprawdę to wszystko jest pokłosiem naszego wychowania, jak wychowaliśmy te dzieci. Niestety to, że dawaliśmy im wszystko, a od najmłodszych lat te dzieci nie znają wartości pieniądza. Także nie narzekajmy na pokolenie Z, bo jest też w jakimś stopniu nasza zasługa. Pozdrawiam. Nie narzekamy, staramy się oczywiście zrozumieć, a przy okazji nauki, no można o tej nauce pływania nie tylko tak jak to zaraz państwo usłyszą, ale również metaforycznie. Ja zaczynałem się uczyć pływać, to mnie starsi koledzy stawiali na łódce i wpychali do wody. Gdy się topiłem, wyciągali mnie. Ja nadal próbowałem się uczyć. Wyciągali i jak? Opowiadali, jak to się robi, żabką. I drugi raz, jak już skoczyłem, mniej więcej już wiedziałem. I do dzisiaj mi tak zostało, że super pływam na basenie. Mój rekord przepłynięcia pod wodą jest 50 metrów na jednym wdechu. I to też można przełożyć właśnie metaforą na naukę i na zbieranie doświadczeń na rynku pracy. Teraz 42 minuty po 8. With the quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Dziękujemy pięknie za poranne spotkanie. Dziękuję Anna Regulska, Radosław Bielawski, Stanisław Bielawski, Stanisław Perzyna i Radosław Nałęcz. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Dobrego dnia państwu życzymy. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda. Naszym gościem jest dziś minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister, zacznijmy od konsultacji rządowych polsko-czeskich, w których brała pani udział. Wiele ciepłych słów i o Polsce, i o Czechach tam padło. Wydaje się, że te relacje między Polską i Czechami są i dobre, i intensywne. bardzo dobry czas dla relacji polsko-czeskich. Po tym okresie turbulencji i Turowa za czasów poprzedniego rządu premiera Babisza, rząd premiera Fiali to jest zupełnie inna jakość i zupełnie inna rozmowa. Zrozumienie w większości tematów, ale też konkretne projekty. Jest już połączenie gazowe Polska-Czechy. Rozmawiamy o kolejnym połączeniu, o poszerzeniu tego połączenia, tak żeby móc zwiększyć przepustowość, a tym samym też udostępnić FRSU, czyli pływający terminal. Planujemy taki terminal w Gdańsku. Czesi są zainteresowani dostępem do tego terminala, między innymi, żeby się też uniezależnić od dostaw, tym razem z kierunku niemieckiego. Im więcej połączeń, tym większa konkurencyjność, ale też większe bezpieczeństwo energetyczne. Mamy zaawansowane rozmowy, umówiliśmy się też na kolejne tygodnie na rewizytę w Pradze, tak żeby omówić szczegółowo warunki finansowania, bo to jest jeszcze ten element, który pozostał nam do uzgodnienia w szczegółach. Mamy uzgodnione przepustowości, ilości gazu, potrzeby czeskie, terminy, więc przystępujemy do pracy. A jeżeli chodzi o sam Turów, czy ten temat w rozmowach polsko-czeskich w ogóle się pojawia jeszcze? Podziękowałam Czechom za dobrą współpracę i za dobrą realizację umowy, bo umowa jest realizowana. Został stworzony Fundusz Małych Projektów. Przesyłamy sobie nawzajem informacje dotyczące monitoringu hałasu, dotyczące jakości powietrza. PGE buduje barierę podziemną, która ma chronić wodę po obu stronach, więc te prace są realizowane, ale ze spokojem, w dialogu, dobrze wynegocjowana umowa, dobre porozumienie, które nam też zapewnia dobre relacje. I o ile oczywiście z Turowem mamy czas pokoju z Czechami, widzimy, że po stronie polskiej ten temat wrócił i przed polskimi sądami teraz się toczy. Natomiast Czesi potwierdzają, że mają pewność, że inwestycja, ale też i umowa gwarantuje im bezpieczeństwo środowiskowe po ich stronie. Zresztą Czesi, jak sobie popatrzymy na mapę polskich sieci elektroenergetycznych, codziennie widzimy tam, czy Polska eksportuje, czy importuje energię. Ostatnie dni były tymi dniami, gdzie Czesi od Polski kupowali energię, więc są też beneficjentem i są zainteresowani naszym bezpieczeństwem energetycznym i odpowiednią produkcją energii po polskiej stronie. Czy pani minister, możemy powiedzieć dzisiaj, że jeżeli chodzi tak o kopalnie, jak i elektrownie Turów, jesteśmy bezpieczni? Nic nie grozi, jeżeli chodzi o ten projekt. Ze strony czeskiej, tak jak pani powiedziała, ta sprawa się ewidentnie wyciszyła, uspokoiła. Wycofały się też czeskie miasta z postępowań, które się toczą w sądach. Wygraliśmy ostatnio sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Pozytywne rozpatrzenie zażalenia, dobre argumenty merytoryczne mówiące o tym, że WSA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, nie uwzględnił interesu publicznego. Bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną i nie zostało to uwzględnione. Dające też pewną linię orzeczniczą na kolejne postanowienia, na kolejne wyroki tych postępowań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, jeszcze kilka przed nami. Natomiast bez względu na to, jakie by były te postanowienia czy orzeczenia, my jesteśmy przekonani zarówno o tej części środowiskowej, jak i części geologicznej inwestycji, ale przede wszystkim o potrzebie i kopalni Turów, i elektrowni, elektrociepłowni Turów dla całego regionu i bezpieczeństwa energetycznego Polski. I bez względu na to, jakie te decyzje by były, nie podejmiemy decyzji o zamknięciu Turowa. Nie ma powodów ani środowiskowych, ani geologicznych, ani merytorycznych. No i bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i Naczelny Sąd Administracyjny to w swoim dosyć rozbudowanym postanowieniu tak orzekł. Zresztą wskazał też, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego było lakoniczne. Przy okazji również tego sporu o Turów niemieckie organizacje ekologiczne przedstawiały Polskę jako taki kraj niedbający o ekologię, nastawiony stricte na zysk, nie szanujący w żaden sposób przyrody. Jak pani odpowiada na takie zarzuty? Patrząc na 12 bloków po stronie niemieckiej, to 12 bloków opartych o węgiel brunatny, które funkcjonują w systemie i są wydłużane i pewnie jeszcze długo będą wydłużane, biorąc pod uwagę, że nie ma tam energetyki jądrowej. To widzimy pewną hipokryzję po stronie niemieckiej, zresztą biorąc pod uwagę wątek odpadów śmieci niemieckich, które 35 tysięcy ton zalega w Polsce i Niemcy jakoś nie są chętni, żeby swoje śmieci odebrać, to widzimy taką dwubiegunowość tego podejścia i hipokryzję, bo z jednej strony jesteśmy pouczani jako Polska. Wymaga się od nas teraz w toku dyskusji o rynku mocy, o rynku energii, przedstawienia bardzo jasnego, konkretnego planu odejścia od węgla, ale jeżeli pytamy Niemców, gdzie jest ten niemiecki plan odejścia od węgla, to słyszymy, że jest w konsultacjach. Gdzie w konsultacjach? Nasz proces jest transparentny, umowa społeczna, dialog z górnikami. Zresztą Turów jest najnowocześniejszym blokiem w Europie, ten ostatnio otwarty blok. Myślę, że najbardziej restrykcyjna decyzja środowiskowa, która została po 2 latach uwzględniania odwołań wydana. Wszystkie strony zostały wysłuchane, wszystkim zostały udzielone odpowiedzi. PGE bardzo szczegółowo ten aspekt środowiskowy opisało i decyzja bardzo restrykcyjna dla inwestora ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc dziwi to nadmierne zainteresowanie niemieckich podmiotów polską stroną. Po stronie niemieckiej jest też dużo inwestycji, którym się absolutnie powinni ekolodzy przyjrzeć uważnie, jeżeli rzeczywiście chodzi o ochronę środowiska. Wspomniała pani minister o tym, że Niemcy zamykają swoje elektrownie atomowe. My planujemy otwarcie i tak patrząc z perspektywy lat, aż trudno uwierzyć, bo przecież ta dyskusja toczy się od wielu, wielu już lat, że to faktycznie się dzieje. Już za kilka lat będziemy mieli pierwszą elektrownię atomową. Nigdy ten projekt jądrowy nie był w Polsce tak zaawansowany. Wydaliśmy w ostatnim czasie decyzję zasadniczą w moim resorcie. Jest taka decyzja, która mówi, że projekt jest ważny i potrzebny ze względu na bezpieczeństwo państwa, w tym bezpieczeństwo energetyczne, i ta konkretna technologia też nam to bezpieczeństwo gwarantuje, czyli technologia Westinghouse'a, dużego reaktora jądrowego. Jednocześnie zakończyliśmy konsultacje transgraniczne. 14 państw, bardzo dobre konsultacje, wszystkie protokoły podpisane bez uwag. Oczywiście z uwagą wysłuchaliśmy też doświadczenia tych państw, które mają u siebie energię jądrową. To są ważne doświadczenia, które i przy wydawaniu decyzji, i przy funkcjonowaniu potem elektrowni jądrowej będą nam przydatne. Jesteśmy też w stałym kontakcie ze wszystkimi państwami jądrowymi. Należymy do wszystkich organizacji, które się zajmują energetyką jądrową, i tych technicznych, i tych, które wyznaczają standardy prawne, więc za chwilę będziemy mogli wydać decyzję środowiskową i potem kolejne dokumenty, pozwolenie na budowę, pozwolenie na uruchomienie elektrowni, tak żeby w 26 móc rozpocząć budowę, a w 33 pierwszą produkcję z energii jądrowej. Poradzilibyśmy sobie bez tej elektrowni atomowej? Ktoś mógłby powiedzieć, przecież przez lata nie mieliśmy i jakoś to było. Patrząc na to, że planujemy naszą transformację dosyć konsekwentnie i tutaj mówimy o dużej energetyce jądrowej, ale też o małym atomie, o SMR-ach, o MMR-ach, o tych małych, nowych technologiach, które się coraz odważniej pojawiają na rynku i polskie podmioty podpisują kolejne umowy na wykorzystanie tych technologii w Polsce. Tu też jesteśmy pierwsi w Europie, jeżeli chodzi o liczbę tych technologii. To planując tą transformację odpowiedzialnie, nie ma żadnego innego źródła, które mogłoby konsekwentnie i stopniowo ten węgiel w Polsce zastąpić. Jest to tylko energetyka jądrowa i to zarówno ta duża, jak i ta mała energetyka jądrowa. I oczywiście tak długo, jak nie będzie atomu w Polsce, tak długo nie będziemy mogli wycofywać jednostek węglowych, bo nie mamy innego źródła, które by nam gwarantowało bezpieczeństwo i produkcję energii, i produkcji ciepła. Ja często tłumaczę w Komisji Europejskiej, że w Polsce mimo zmian klimatycznych zima ciągle jest i potrzebujemy ogrzewania dla 50% społeczeństwa, które jest w tym ciepłownictwie systemowym, czyli kaloryferowym, te duże ciepłownie oparte o węgiel i o biomasę też częściowo, ale głównie o węgiel w Polsce funkcjonują, więc tą transformację od strony technologicznej musimy zaplanować odpowiedzialnie w oparciu o to, co na rynku istnieje, co jest wśród istniejących technologii. Być może w międzyczasie pojawią się nowe źródła, nowe technologie. Do niedawna jeszcze tego małego atomu nie było. My z otwartością do wszystkich technologii podchodzimy, natomiast no dzisiaj planujemy w oparciu o to, co jest. Przenieśmy się, pani minister, na chwilę do Brukseli. Frans Timmermans zapowiedział, że odejdzie z Brukseli i wróci do krajowej polityki, do swojego kraju, do Holandii. Jak pani to odbiera? Boże, zachowaj Holandię w tej historii. Oczywiście to jest dobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Pewnie jeszcze wychowankowie Timmermansa w strukturach europejskich ze swoimi szalonymi, zielonymi pomysłami zostają. Natomiast patrząc na pakiet Fit for 55, na pośpiech w legislacji, na brak dobrego dialogu z państwami członkowskimi ze strony przewodniczącego Timmermansa, czy też na jego rozmowy z polskimi górnikami, gdzie ich zapewnia, że znajdzie im lepszą pracę niż w górnictwie, podchodząc absolutnie nieodpowiedzialnie do dialogu społecznego, to jest bardzo dobra wiadomość dla Komisji Europejskiej, dla instytucji europejskiej, dla całej Unii Europejskiej, no i nie najlepsza wiadomość na pewno dla Holandii. Właśnie, bo tu jest pytanie, co dalej z Zielonym Ładem i co z takimi pomysłami, jak chociażby zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Czy jest szansa na jakieś urealnienie, bardziej realne spojrzenie ze strony brukselskich urzędników? Wśród państw europejskich coraz częściej się pojawiają dyskusje, one były dotychczas kuluarowe, teraz się stają coraz bardziej publiczne, o tym, że ten pomysł był nieprzemyślany. Oczywiście jest tam wpisana, bardzo o to walczyliśmy, rewizja w 25-26 roku oparta o analizy społeczno-gospodarcze, bo dotychczasowe analizy w zakazie rejestracji aut emisyjnych po 35 roku to są wyłącznie analizy wpływu na środowisko. Tam nie ma analiz dojrzałości rynku, nie ma analiz społeczno-gospodarczych, wpływu na życie obywateli, na portfel indywidualnego mieszkańca Europy, czy poszczególnych państw członkowskich, więc ja wierzę, że ta rewizja i takie spojrzenie wprawdzie na ten temat spowoduje, że ta data 35 roku nie będzie datą aktualną, bo ani rynek, ani społeczeństwa, ani gospodarki na to nie są gotowe. Absolutnie sztuczna data. Zresztą jak się czyta te dokumenty, widać, że ten 35 został wpisany, bo to jest ładna, okrągła data i dobrze wygląda na papierze i analiza, w jaki sposób ograniczą się emisje dzięki temu 100% zakazowi, więc rozmawiając z państwami, gdzie jeszcze te pół roku temu, gdzie były dyskusje nad 35 rokiem w kuluarach, mówili ministrowie, że to jest 35, to jest odległy termin, nie ma potrzeby tak się tym przejmować. Kiedy dociera ta świadomość do pojedynczych społeczeństw, gdzie są kampanie wyborcze, bo wybory w wielu państwach odbywają się i będą się odbywały i temat się staje przedmiotem debaty publicznej i okazuje się, że społeczeństwo niekoniecznie z tą ambitną wizją klimatyczną się zgadza. I ta refleksja na poziomie poszczególnych państw, jestem przekonana, że doprowadzi do rewizji w 25 i do zmiany tych zapisów. Innej opcji, jeżeli uczciwa analiza społeczno-gospodarcza będzie zrobiona, nie ma. Pani minister, na koniec chciałbym się zapytać o tak zwaną walkę z betonozą, bo to jest program, coś do czego pani bardzo mocno przekonuje, czyli do zielonych miast, do myślenia bardziej o czymś, co w szczególności wtedy, kiedy jest gorąco, doceniamy. Udaje się przekonać do takiej zmiany myślenia, jeżeli chodzi o ten beton w centrach polskich miast. Coraz więcej samorządów, ale też i mieszkańców dużo uczestniczy w spotkaniach w Polsce z Polakami. Widzi, że niekoniecznie te estetyczne, te betonowe, kamienne place w centrach miast to jest coś dobrego. Jeżeli mamy takie temperatury jak w ostatnich dniach, gdzie jest ciężko oddychać, gdzie szukamy cienia, naturalną potrzebą jest zielona przestrzeń, niezabetonowana, oddychająca powierzchnia i ta świadomość też rośnie. My też zagospodarowując swoje otoczenie, coraz bardziej dbamy o to, żeby to były tereny zielone. Jak patrzymy na polskie domy, kiedyś modne były bardzo takie wielkie, szerokie, zabetonowane podjazdy. Dzisiaj coraz więcej jest tej zielonej przestrzeni, łąki, coraz więcej też zielonej przestrzeni w naszych domach. I to jest dobra zmiana i myślę, że to oczywiście jest stopniowa tendencja. Troszkę nam zajmie czasu, żeby wrócić do zielonych przestrzeni. My to ułatwiamy. Będziemy w sierpniu ogłaszali konkurs walczący z betonozą, dofinansowania dla małych miast do 50 tysięcy na odbetonowanie, na rozszczelnienie, na zagospodarowanie przestrzeni zielonych. Krok po kroku będziemy tych środków przekazywać coraz więcej. To jest program pilotażowy, gdzie chcemy też zebrać dobre pomysły od samorządów. Zakończyliśmy właśnie konsultacje. Co roku ogłaszaliśmy też konkurs Miasto z Klimatem, żeby te dobre pomysły zebrać. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zazieleniać te nasze przestrzenie i stopniowo odbetonowywać nasze życie. Dziękuję. Tą dobrą ekologiczną informacją musimy kończyć.